صبيان تصيح به الصلاة بأن له غسلا في السنة. اور اگر فرض کرو کہ یہاں پر فرض کا لفظ ہم نے مقدر مان لیا تو معنی یہ ہوں گے کہ بچوں کی نماز بلا وضو صحیح نہ ہوگی، اگر ان کو پڑھنا ہے تو وضو کرنا فرض ہوگا. بہرحال علامہ زین کی بات پہ فائدہ سی ہے، امام بخاری صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بچوں کا وضو معتبر اور صحیح ہے. ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، ان کے دن میں غسل و طہور کب واجب ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ابو سعید الخدری کی حدیث الغسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم لا کر یہ اشارہ کر دیا کہ جب تک بچے بچے ہیں نہ ان پر غسل واجب نہ وضو واجب، بلوغ کے بعد واجب ہے کیونکہ وضو کا تعلق ہی بلوغ سے ہے. وحضورهم الجماعۃ، اور ان کے جماعت میں حاضر ہونے کا مسئلہ. ایک اور مسئلہ بھی میں بیان کر آیا، بچوں پر بلوغ سے پہلے نماز فرض ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جمہور علماء تو فرماتے ہیں کہ بچوں پر نماز فرض نہیں جب تک بالغ نہیں، یہی امام احمد کا ظاہر مذہب ہے. اور مقبول اوزائی احمد اس کی روایت اور اسحاق اور ابن منذر فرماتے ہیں جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس پر نماز فرض ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے مروہم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا واضربوہم علیہا اذا بلغوا عشرا رواہ ابو داؤد و ترمذی. جمہور علماء اس کو تدریب پر محمول کرتے اور کہتے ہیں بچوں کو عادت چلوانے کے لیے 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارنا چاہیے. امام بیہقی کی رائے یہ ہے کہ ابتداءً مسئلے کا تعلق 10 سال سے، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور حدیث میں آ گیا رفع القلم عن السبیل حتی یبلغ. آگے فرماتے ہیں وحضورهم الجماع، اور ان کے جماعت میں حاضر ہونے کا بیان. یعنی بچے جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بچوں کی شرکت سے جماعت منعقد ہو جائے گی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بچوں کی شرکت سے انسان منفرد خلف الصف سے خارج ہو جائے گا. یہ مسئلہ قدر اختلافی ہے جس کو ہم آگے حدیث میں بیان کریں گے. والعیدین، اور بچے عیدین اور جنائز میں بھی شرکت کر سکتے ہیں. وصفوفہم، اور بچے خود اپنی صف الگ رکھیں گے، یعنی بچوں کی صف مخصوص ہوگی، یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. اور مالکیہ فرماتی ہیں اور یہ بات شافعیہ کی رائے ہے کہ ایک بچہ دو بڑوں کے بیچ میں کھڑا ہوگا. امام بخاری نے جمہور کی تائید کی ہے. امام بخاری نے ترجمے میں 6-7 چیزیں ذکر فرمائی ہیں، ان کو مجموعہ روایات باب سے ثابت کیا ہے. ہر حدیث سے ہر جز ثابت نہیں ہوتا. وضو صبیان حدیث نمبر 3 سے، اور اسی طرح سے وجوب الغسل والطہور حدیث نمبر 2 سے، اور حضور جماعت حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 5 اور حدیث نمبر 6 سے، اور حضور عیدین حدیث نمبر 7 سے، حضور جنائز حدیث نمبر 1 سے، اور حضور صفوف صبیان حدیث نمبر 1 اور حدیث نمبر 4 اور نمبر 5 سے ثابت ہوتا ہے. یہ تنوین کے ساتھ اور اضافت کی طرف ساتھ دونوں طرح سے مروی ہے. اگر تنوین سے ہو تو منبوذ بمعنی المنتبذ والمنفرد ہو، ایسی قبر پر گزرے جو ایک طرف ہو، اور اگر اضافت کے ساتھ ہو تو منبوذ ملقوط لقیط کے معنی میں ہے. ابن عباس نعمر تھے اور جناب شریف ہوئے. چلیے اسی سمجھ سے شہادات میں آ رہی ہے. ثبوت ہوا اور سونا کم تو یہ ساری علاقے ہی سے قیام مال امام کا ثبوت ہوا. چلیے اس سے سب سے سبھی مال بالغ کا ثبوت ہوا، کیونکہ یہ تم سے باقی علامت ہے لام. بچہ کسی بالغ کے ساتھ صف بندی کر سکتا ہے، یعنی جمہور علماء تو فرماتے ہیں مطلق صف بندی کر سکتا ہے، اور اس کے صف میں شریک ہونے سے آدمی منفرد خلف صف کی کراہت کی صورت سے باہر آ جائے گا. اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کے بعد اصحاب تو کہتے ہیں مطلقاً بچے کی صف کا اعتبار نہیں ہے، نہ وہ فریضہ میں صف بندی کر سکتا ہے نہ نافلہ میں. لیکن امام احمد ابن حنبل کا منصوص قول یہ ہے کہ فرض میں تو نہ صف بندی نہیں کر سکتا اور نفل میں کر سکتا ہے. اور یہاں جو حدیث ہے اس کا تعلق نفل سے ہے، اور انہوں نے اس کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے جب القما اور اسود کو نماز پڑھائی تو القما کو دائیں طرف کھڑا کیا اور اسود کو بائیں طرف، کیونکہ اسود اس وقت نو عمر تھے. مگر جمہور علماء فرماتے ہیں وہ ابن مسعود کی اپنی رائے تھی کہ انہوں نے اپنے یمین و یسار پر ایک ایک کو کھڑا کر لیا، ورنہ صحیح یہ ہے کہ اگر دو آدمی بالغ دوسرا نابالغ تو دونوں پیچھے کھڑے ہوں گے. دیکھو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس اور یتیم کو اپنے پیچھے کھڑا کیا، اور وہ یہ قصہ نفل کا ہے، لیکن فرض نفل اور کان میں مساوی ہیں، اور جب نفل میں اس طرح جائے تو فرض میں بھی جائز ہوگا. چلیے اللہ بچوں کا سکوت میں داخل ہونا ثابت ہوا آتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلیش آتانا دا عمر قد نامن نتا و سبیانو قالت فقرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبیان سے وہ بچے مراد ہوئے اپنی ماں کے ساتھ مسجد میں گئے ہوئے تھے اس سے بچوں کا جماعت میں حاضر ہونا ثابت ہو گیا جی قالت فقرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انہو لیتا عدو من آنے رضی صلی آدھی صلاة غیرکم لیسے یسلی آدھی صلاة غیرکم اس وقت یہاں کوئی تمہارے علاوہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے سوال یہ کہ باقی مسلمین کیا کرتے تھے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ بنی ادراک مدینہ کے اعتبار سے کہا گیا ہے مدینہ کے اطراف میں جو مسلمان آباد وہ سویرے گھر نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے تھے اور یہاں حضور مسجد نبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں صحابہ کو بعض وقت تاخیر ہو جاتی تھی اور یا یہ کہا جائے کہ اس سے صلاۃ باجماعت ہے مستضعفین چپکے سے اپنی نماز پڑھ لیتے تھے اور حضور کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے والے نماز کے انتظار میں رہتے تھے اور ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے شاہ سمت کے خصائص میں سے کوئی اور یہ نماز نہیں پڑھتا اس بات کی تائید کرتا ہے کہ پہلے دونوں معنی میں سے کوئی معنی مراد یعنی تم عید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے فرمانے لگے ہاں اس سے بچوں کا عید میں شریک ہونا ثابت ہو گیا چلیے ولولا مکانی منہما شہدت ہو یعنی من سے غریب ہی اور اگر حضور کے ساتھ میری قرابت خاصہ کا تعلق نہ ہوتا تو میں اپنی کمسنی کی وجہ سے وہاں نہ جا پاتا مجھے کوئی لے نہ جاتا قاتل عالم الذي عند دار كثير مسل کثیر مسل کا مکان بقی کے قریب تھا وہاں ایک عالم تھا نشان جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ مسل العید ہے چلیے ثم قتل ثم اتن نفاق وعذرن وذكرهن وامرهن ان يتصدقن فجعلت امرأة تهوي بيده الى حلقها ہاں عورت اپنا ہاتھ لے جاتی اپنی حلق کی طرف جب علامہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتی ہوں بخاری میں مسئلہ کے اختلافی ہونے کی وجہ سے کوئی فیصلہ کن بات نہیں کہی لیکن یہ بات بے معنی سی ہے امام بخاری صاحب کہہ رہے ہیں عورتیں مسجد میں رات و غلس میں جا سکتی ہیں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی ہیں بات صرف تو کرا کہ قائل لیکن اکثر حضرات ان کے بعد نماز نماز ادا کرنے کے قائل ہیں پھر یہی امام شافعی و احمد کا مسلک ہے البتہ مالکیہ کہتے ہیں جو بہت حسین جمیل لڑکی ہو وہ نہ جائے امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور صاحبین فرماتے ہیں عجائز جا سکتی ہیں شباب کو نہ جانا چاہیے پھر اس کے بعد اکثر حضرات تو کہتی ہیں ہر نماز میں جا سکتی ہیں اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاصل میں امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ وہ عجوز کبیرہ کو عیدین فجر و عشاء میں جانے کی اجازت دیتے تھے حنفیہ کی کتابوں میں مغرب کا بھی استثنا لکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں اصل میں اس سانپ کو جار کی وجہ سے عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکا جاتا ہے، اور مغرب اور عشاء و فجر میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا، مغرب میں یہ لوگ کھانے میں مصروف ہوتے ہیں، عشاء اور فجر میں سونے میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی قاعدہ عامہ نہیں ہے۔ اس سانپ کو جار تو ساری رات کشت کرتے رہتے ہیں اور نہ معلوم کیا سے کیا کرتے رہتے ہیں، اس لیے جو سنت سے ثابت ہے اسی کو اسی حال پہ رہنے دینا چاہیے کہ عورتیں نماز میں شرکت کر سکتی ہیں، مگر بخاری کہتے ہیں رات و غلس میں جا سکتی ہیں، یعنی دن کی نمازوں میں نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استأذنتم نساءکم باللیل الی المساجد فاذن لہن، اگر وہ رات میں مسجد میں جانا چاہیں تو ان کو اجازت دے دو، اور ان کا فجر اور عشاء میں شرکت کرنا مصرح ہے، اور ظہر و عصر کے بارے میں کوئی صریح روایت عورتوں کے نماز میں جانے کی اجازت کے سلسلے میں بخاری کے پاس نہیں، اس لیے انہوں نے عورتوں کو دن میں مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ چلیے، وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتبة حقا هذا امرنا والنساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها احد غيركم من اهل الارض ولا يصلي يومئذ الا بالمدينة، وكان يصلي وقام يصلون العتبة فيما بين ان يذهب الشفق الى ثلث الليل. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حمزة عن سالم بن عبد الله يعني بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذنكم نساءكم بالليل الى المسجد فأذنوا لهن تابعوا شعبة من عامة المجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث ان ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرت ان النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا اذا سلمنا من المكتبه قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فاذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. وبه قال حدثنا باب مقصد امام في مصلى هنا في تلي. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي السماء فينصرف النساء متلقيات بمروطهن ما يعرف من نزلته. وبه قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشير بن بكر قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده الانصاري عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اقوم الى صلاه وانا اريد ان اطوي فيها فاطمع البكاء صبي فاتجوز في صلاه كراهيه انا اشق على امه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشه رضي الله عنها قالت لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لما منعهن المسجد كما منع النساء بني اسرائيل فقلت لامرته او منعن قالت نعم. قالت نعم. حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان نور کا مشاہدہ کرتے جو اس وقت عورتوں نے ایجاد کر ڈالے ہیں تو ان کو مسجد میں جانے سے ایسے ہی روک دیتے جیسے نساء بن اسرائیل کو روک دیا گیا تھا. یہ ابن سعید انصاری نے عمرہ سے پوچھا منعن کیا بن اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا؟ قالت نعم. انہوں نے جواب دیا کہ ہاں. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو آخر میں لا کر یہ اشارہ فرمایا کہ ہماری شریعت میں عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع نہیں کیا گیا، لہذا ان کو منع نہیں کیا جائے گا. ان مفاسد کئی اللہ کو تھا، لیکن اللہ نے اپنے رسول کو بتا کر اس کے ذریعے سے بندش نہیں کرائی، اس لیے ہم بھی بندش نہیں کریں گے. اور دیکھو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو ان کی بیوی عاتکہ بنت زید مسجد ہی میں تھی. عاتکہ کو یہ معلوم تھا کہ حضرت عمر ان کا مسجد میں جانا ناپسند کرتے ہیں، اور لوگوں نے عاتکہ سے کہا بھی تو کہنے لگی کہ اگر ان کو ناپسند ہے اس کو منع کیوں نہیں کرتے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ کے ادب میں کچھ نہیں کہتے تھے. حضرت عمر کی شہادت ہو جانے کے بعد حضرت زبیر نے ان سے شادی کی، اور وہ انہیں مسجد میں صراحتن جانے سے منع کرتے تھے، لیکن عاتقہ صاحب کہتی تھی کہ میں نے عمر کی تو سنی نہیں، اب تمہاری کیا سنوں گی. لیکن حضرت زبیر نے ایک دن بڑی حکمت عملی سے ان کو اور روکا. یہ عشاء کے لیے نکلی، زبیر تیزی سے نکلے اور اندھیرے میں جا کر ایک طرف کھڑے ہو گئے. جب یہ گزرنے لگی تو انہوں نے ان کے کفل پر ایک تھپڑ مارا اور مار کر بھاگ گئے. یہ فوراً واپس آ گئی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، کیا بات، مسجد میں نہیں جاتی؟ کہنے لگی، سبحان اللہ، قصد الناس. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بتانا چاہتے ہیں، اس پورے قصے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے عورتیں مسجد میں جا تو سکتی ہیں، لیکن اولا یہ ہے کہ وہ مسجد میں نہ جائیں، ان کا نہ جانا ہی بہتر ہے. اگر عورتیں اجازت چاہیں تو ان کو منع تو نہ کرنا چاہیے، مگر خود اسی لفظ سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے نہ جانا ہی بہتر ہے. وللمحمد اللہ. چلیے، وبالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالی عنہ قال باب صلاۃ النساء خلف الرجال. امام بخاری نے اس ترجمے سے یہ بتایا ہے کہ عورتیں اگر مسجد میں جائیں گی تو مردوں کے پیچھے کھڑی ہو کر نماز پڑھیں گی، اس بات پر سب کا اتفاق ہے. اور ایک حدیث اخرهن من حیث اخرهن اللہ، یہ لفظ مشہور ہے، لیکن کتب حدیث میں، معروف کتب حدیث میں اس کا کوئی وجود نہیں. عارضی ابن معاویہ عبدری نے ایک حدیث نقل کی ہے، اس میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے. اور ویسے حضرت ابن مسعود وغیرہ سے موقوفاً منقول ہے. اور اخرجہ عبد الرزاق وغیرہ کو. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر ترجمہ کی شرح کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ عورتیں مردوں کی اقتدا کر سکتی ہیں. اصل بات یہ ہے ان کے نسخے میں یہ ترجمہ مقرر ہے، اس لیے انہوں نے ایک ترجمے کو تو بیان مقام پر محمول کیا اور دوسرے ترجمے کو صحت اقتدا پر. عورتیں مردوں کے پیچھے تو بالاتفاق نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن مرد عورتوں کے پیچھے ان کی اقتدا میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. ابن جریج، مزنی، ابن وہب وغیرہ اجازت دیتے ہیں، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ جائز نہیں. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن قتاده قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن الزهري عن هند بن جلال عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقام يسير قبل ان يقوم. قال نرى والله اعلم ان ذلك كان لكي تنصرف النساء قبل ان يدركهن من الرجال. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عينه عن اسحاق عن انس رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ام سلمة فقلت ويتم خلفه وام سلمة خلفها. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب صلاه انصراف النساء من الصبح وقله مقامهن في المسجد. مقصد یہ ہے کہ عورتیں جب صبح کی نماز میں شریک ہوں تو فراغت کے فوراً بعد ان کو واپس ہو جانا چاہیے اور مسجد میں زیادہ نہ ٹھہرنا چاہیے، اس لیے کہ جتنی دیر ٹھہریں گی اتنی دیر میں اجالا اور بڑھتا جائے گا. حضرت شیخ رحمت اللہ امام بخاری نے صبح کی قید اس لیے لگائی کہ صبح ہی میں دیر کرنے سے اجالا بڑھتا ہے، عشاء میں دیر ہو جانے پر اجالا نہیں بڑھتا ہے. اگر شیخ فرماتے تھے کہ حدیث میں خیر صفوف الرجال اولها وخیر صفوف النساء آخرها رواه مسلم، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، عورتوں کی صف آخر میں ہو تاکہ ان کو مسجد سے نکلنے میں آسانی و سہولت ہو. چلیے. وہ بھی قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا قليل عن عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في غلط فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلط او قال لا يعرف بعضهن بعضا. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب استئذان المرأة زوجها بالخروج الى الوزير. مقصد یہ ہے عورت جب مسجد میں جانا چاہے تو خاوند سے اجازت لے کر کے جائے, بلا اجازت نہ جائے. اگر عورت نے خاوند سے اجازت لی تو کیا اس کو روک سکتا ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں روک سکتا ہے اور یہی قاضی ریاضہ حنبلی رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے. علامہ موقف ابن قدامہ کہتے ہیں ظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کو روک نہیں سکتا ہے, اس لیے روکنا من اور منع کرنا مکروہ ہے. چلیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر بن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استاذنت امراه احدكم فلا يمنعها. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعه. الجمعه امام بخاري رضي الله تعالى عنه جب صلوات الخمسه کے بیان سے فارغ ہو گئے تو صلاۃ جمعہ کو بیان کیا جو ایک مخصوص نماز ہے. جمعہ جیم اور میم دونوں کے ضمہ کے ساتھ ہے اور میم کا سکون اور اس کا فتحہ بھی جائز ہے. اس کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جامع الجماعات, اور بعض کہتے ہیں اس کا غیر اسلامی نام تو عروبہ تھا, اسلام میں اس کا نام جمعہ پڑ گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مخلوق کے کمالات جمع کیے گئے, اسی میں آدم کی پیدائش ہوئی, اسی میں وہ جنت میں داخل ہوئے, اسی میں جنت سے نکالے گئے, اسی میں قیامت قائم ہوگی کما فی مسلم. اور کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا جمع کیا گیا, اخرجہ احمد. اور بعض کہتے ہیں اصل میں حضرت اسعد ابن زرارہ نے ہجرت سے پہلے لوگوں کو مدینے میں سب سے پہلے جمع پڑھایا تھا. رواہ عبد الرزاق و عبد بن حمید عن ابن سیرین مرسلن. اور بعض کہتے ہیں کعب ابن لوئی لوگوں کو جمع کر کے وعظ و نصیحت کرتے اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے اولاد سے ایک نبی مبعوث ہوں گے. بعض کہتے ہیں قصی ابن کلاب یہ کرتے تھے. اور علامہ ابن حزم کی رائے یہ ہے کہ اسلامی نام ہے, لوگ اس میں نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں, اس لیے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے. چلیے. باب فرض الجمعہ. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب فرض الجمعه. امام بخاری کہتے ہیں جمعہ کی نماز فرض ہے, اس کی فرضیت کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے, اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جمعہ فرض عین ہے. صرف بعض شافعیہ نے امام شافعی سے نقل کر دیا کہ جمعہ فرض کفایہ ہے, اور اس کا سبب امام شافعی کے کلام سے مغالطہ لگ جانا ہے. انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا اما صلاۃ العید فتجب علی کل من تجب علیہ صلاۃ الجمعہ, اور صلاۃ العید فرض کفایہ تو اس سے انہوں نے یہ نکال لیا کہ صلاۃ جمعہ بھی فرض کفایہ ہے. حالانکہ وہاں تو صرف یہ بتانا ہے جس پر عید فرض اس پر جمعہ فرض ہے. لقول اللہ تعالی اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت شریفہ سے جمعہ کی فرضیت پر کس طرح استدلال کیا، اس میں تین قول ہیں. علامہ موفق ابن قدامہ کہتے ہیں فسعوا سے امر بالسعی وجوب کی دلیل ہے، کیونکہ سعی واجب ہی کی طرف واجب ہوتی ہے. اور علامہ زین ابن منیر نمبر دو، علامہ زین ابن منیر کہتے ہیں کہ ندا کی مشروعیت سے، اس لیے کہ اذان خصائص فرائض میں سے ہے. اور نمبر تین، بعض کہتے ہیں کہ بغیر البیع سے، اس لیے کہ بیع مباح ہے اور مباح سے روکنا دلیل ہے اس بات کی کہ جس چیز کی وجہ سے مباح کو روکا جا رہا ہے وہ واجب ہے. اور حدیث شریف سے یہ بات اس طرح ثابت ہے کہ اس میں صراحتن فرض علیہم کا لفظ وارد ہوا ہے. چلیے، میں اختلاف ہے کہ جمعہ کی فرضیت کب ہوئی ہے. حافظ ابن رجب نے جمہور علماء سے نقل کیا ہے کہ مدینہ میں جمعہ فرض ہوا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ جمعہ مکیۃ النزول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کرنے سے پہلے جمعہ پڑھنا ثابت نہیں ہے. لیکن ایک دوسری جماعت کہتی ہے جمعہ کی فرضیت ہجرت سے پہلے ہوئی ہے، اسی کو شافعیہ میں سے شیخ ابو حامد اسفرائی اور قاضی ابو یعلا حنبلی، ابو الوفاء ابن عقیل حنبلی وغیرہ نے اختیار کیا ہے. اور بہت سے علماء متاخرین شافعیہ غیر شافعیہ نے اختیار کیا ہے، اور اس کی دلیل میں کئی باتیں پیش کی جاتی ہیں. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ انہ کان قائدہ بیہ بعدما کف بصرہ قال اذا قال نبیہ انہ اذا سمع النداء یوم الجمعہ ترحم لأسد ابن زرارتا فقلت له اذا سمعت النداء ترحمت لأسد ابن زرارہ قال لأنه اول من جمع بنا فی حزم النبی من حرت بنی بیادت فی نقی یقال له نقی الخدمات رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ و ابن خزیمہ و طبرانی وغیرہم. ابن ماجہ کی روایت میں قبضہ مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ کے لفظ کی تصریح وارد ہوئی ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ ابن سیرین نے ایک مرسل روایت اسی مضمون کی نقل کی ہے، اور اس میں بھی تصریح ہے جمع اہل المدینہ قبل یقدمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقبل ان تنزل الجمعہ. اور ابو القاسم سہیلی وغیرہ کا میلان بھی اسی بات کی طرف ہے، اور بعض لوگوں نے اس سلسلے میں ایک صریح حدیث بھی نقل کی ہے. ابن عباس کہتے ہیں اذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجمعہ قبل ان یہاجر فلم یستطع ان یجمع لمکہ فکتب الی موسیٰ بن اذا مال النهار عن شطره عند الزوال من جمعه تقربوا الى الله بركعتين. یہ روایت اسی طرح سہیلی نے اجمالی طور پر نقل کر دی, اور اس کے بعد پھر حافظ ابن حجر نے بھی فتح الباری میں اشارتاً ذکر کر دی, لیکن یہ نہیں لکھا کہ یہ دارقطنی میں کہاں ہے. سنن دارقطنی میں اس کا کوئی وجود, کوئی نام و نشان نہیں ہے, بلکہ یہ حدیث دارقطنی کی کتاب الافراد میں واقع ہے. مگر حافظ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے. اس کی سند میں احمد ابن محمد ابن غالب باہلی ہے جو غلام خلیل کے نام سے مشہور ہے, یہ مشہور کذاب ہے, اس لیے اس کی روایت پر کوئی اعتبار نہیں ہے. بہرحال صحابہ رضی اللہ, بہرحال ان روایتوں سے جماعت نے جمعہ کے قبل الہجرت پر ہو جانے پر استدلال کیا ہے. یہ حضرت عمر کی قرآت ہے, کتاب تفسیر میں آ رہی ہے. بخاری نے یہ بتا دیا کہ فسعاؤ میں ساتھ سائے جری کے معنی میں نہیں ہے, بلکہ مزی اور ذہاب کے معنی میں. چلیے, وہ بھی قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثني ابو الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز العربي مولى ربيعة بن حارث حدثه عن سمي ابا هريرة رضي الله تعالى عنه انه سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن ناقلون السابقون يوم القيامة بعد ان موت الكتاب من قبلنا, ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاقترفوا فيه فهدى الله له فلنصرنا في تبعون اليهود غدا والنصارى بعد غد. نحن الاخرون السابقون, ہم آخر ہیں اور سابق ہیں. ہم آخر ہیں زمانے کے اعتبار سے اور سابق ہیں رتبے کے اعتبار سے, یعنی وہ ہم زمانن مؤخر ہیں لیکن اللہ کے ہاں ہمارا رتبہ سب سے آگے ہوگا. یا مطلب یہ ہے السابقون الی احراز الجمعہ, ہم جمعہ کے حاصل کرنے میں سابق ہیں. ساری امتوں کو یہ کہا گیا تھا, یہود نصارہ کو کہا گیا تھا کہ تم ہفتے میں سب سے افضل دن کا انتخاب کر لو, لیکن وہ انتخاب نہیں کر سکے. مسلم کی روایت ہے اذل اللہ من قبلنا عن الجمعہ, جو پہلے لوگ تھے اللہ نے ان کو جمعے سے ہٹا دیا, جمعہ کی تعین نہیں کر پائے. یہود نے ان سب کو منتخب کر لیا اور نصارہ نے ملحد کو. نمبر تین, یا مطلب یہ ہے السابقون الی القبول والطاعۃ, ان معانی ثلاثہ میں معنی اول ہی راجح ہے. حافظ ابن حجر وغیرہ نے اسی کو اولا قرار دیا ہے, اور لفظ یوم القیامہ سے اخیر کے دونوں معانی کی تردید ہوتی ہے. بیدا انہم اوت الکتاب من قبلنا, لفظ بید با کے ساتھ اسی طرح واقع ہوا ہے, یہ غیر کے معنی میں ہے لفظاً, اور اسی کے وزن پر بھی ہے. اور بعضوں نے کہا ہے یہ ماں کے معنی میں ہے, بعض کہتے ہیں علا کے معنی میں, اور بعض کہتے ہیں کہ یہ من اجلے کے معنی میں ہے. یہ معنی حرملہ نے امام شافعی سے اور ابن حبان نے امام مزنی سے نقل کیا. اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہم زمانن مؤخر ہیں لیکن رتبتن سابق ہیں, اس لیے کہ ہم سے پہلوں کو کتاب ملی مگر انہوں نے اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا, بخلاف ہمارے. بیگانوں اوت الکتاب میں کتاب سے جن سے کتاب مراد ہے, یہود کو تورات ملی, نصارہ کو انجیل. ثم ھذا یومھم الذی فرض علیھم فاختلفوا, یہ ان کے لیے فرض کیا گیا, انہوں نے اس میں اختلاف کیا. یہ دن ان پر فرض کیا گیا کا مطلب کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے. ابن بطال قاضی یار سہیلی فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کے دن میں یہ متعین کر دیا گیا تھا کہ تم ہفتے میں سے ایک دن کو اپنے لیے منتخب کر لو جو سب سے افضل دن ہے, اور وہ افضل دن جمعہ کا تھا, لیکن وہ اس کی تعین نہیں کر پائے. فاختلفوا فیہ, ان میں اس نے اختلاف کر بیٹھے. یہودیوں نے تو یوم السبت سمجھ لیا اور کہنے لگے اس دن اللہ خلق کی تخلیق سے فارغ ہوئے ہیں, اور نصارہ نے یوم الاحد سمجھ لیا کیونکہ اس دن اللہ نے تخلیق کا آغاز کیا تھا. مسلمانوں کو اللہ نے ہدایت دی, انہوں نے جمعہ کو منتخب کیا اس لیے کہ جمعہ کے دن آدم پیدا ہوئے, تو اولاد آدم کو اس دن کو عبادت کے لیے منتخب کرنا چاہیے. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے دن میں تصریح کے ساتھ یوم جمعہ کر دیا گیا, لیکن وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے نہیں مانے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا ہمیں دوسرا دن مقرر کر دیا جائے. لیکن اگر ایسا ہوتا تو فاختلفوا کے بجائے فخالفوا ہونا چاہیے. فہدان اللہ له, اللہ نے ہم کو اس کی ہدایت دی. اس ہدایت سے مراد ہدایت بالاجتہاد ہے. صحابہ نے حضور کے مدینہ تشریف آوری سے پہلے اپنے طور پر جمعے کے نماز ادا کی تھی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہدایت بالاجتہاد بھی ہو اور ہدایت بالتنصیص بھی. لیکن ہدایت بالتنصیص کے لیے کوئی ثابت روایت نہیں پائی جاتی ہے. فالناس لنا فیہ تبعن, الیہود غدن والنصارا بعد غدن, لوگ ہمارے اس میں تابع ہیں. یہود کل کی تعظیم کرتے ہیں اور نصارا کل کے بعد کی. الیہود غدن, غدن زمانے کے لیے ہے اور زمانہ جستا کی خبر نہیں بنتا, اس لیے یہاں توجیہ کی جائے گی. اے الیہود یعظمون غدن, یا الیہود یعیدون غدن, والنصارا بعد غدن. مطلب یہ ہے اگر یہ تین دن ترتیب وار لیے جائیں تو یہود و نصارا کا دن بعد ہی میں آئے گا. پہلے جمعہ آتا ہے, پھر یوم السبت اور یوم الاحد آتا ہے. واللہ تعالی اعلم. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال: باب فضل الغسل يوم الجمعة, وهل على الصبي شهود يوم الجمعة وعلى النساء. غسل يوم الجمعة کی فضیلت کا بیان. زین بن منیر کہتے ہیں بخاری نے جمعہ کا حکم ذکر نہیں کیا کیونکہ اس میں اختلاف ہے, یہ بے معنی سی تقریر ہے. بات یہ ہے امام بخاری نے فضل کا ترجمہ ذکر کیا اور حکم کے لیے کوئی ترجمہ نہیں ذکر کیا, اس سے یہ اشارہ فرما دیا کہ غسل یوم الجمعہ امور مفضلہ میں سے ہے, فرض یا واجب نہیں ہے. اور جن روایتوں میں اس کو واجب کہا گیا ہے جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث, اس کو ندب پر محمول کیا جائے گا اور وجوب کو تعقد استحباب پر. یوں کہیے جن حدیثوں میں غسل کا امر آیا ہے اس کو ندب پر, اور جس میں وجوب کی تصریح آئی ہے اس کو تعقد استحباب پر محمول کیا جائے گا. الرحمن الرحيم, وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابي هريره رضي الله عنه قال: السلام على الله الذي نزل سفر صلی اللہ وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين الهدى قادة الخطى من بعد كل إسناد متصل من الأمير المؤمنين في وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه وأنزل ثوابه وقال رحمة لنا في زمرته ونفعنا بعلومه قال باب قول المسلم من جمع وهل على السبيل شهود من جمع وعلى النساء يتلمون جوا الزاك المسلمين فهل جزء مقصد مسلم من جمع في قبيلة بيان قرناه امام خالد كنا عندهم جمعہ کے حکم کی کوئی شریف فضیلت ذکر کی نہ اس سلسلے میں کوئی حدیث لے آئے ہیں. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب سے یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ غسل میں جماعت ذل فضیلت امر ہے وہ واجب نہیں ہے. اس بات پر دلیل میں نے جب عثمان عمر کے قصے سے استدلال کیا ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے اور جس روایت میں امر وارد ہے ان پر محمول ہے اور جہاں واجب کا لفظ آیا ہے اس سے تاخذ استحباب مراد یہ مسئلہ مختلف تہوار جمہور علماء کے نزدیک غسل و جماعت سنت ہے.